सनम दो कदम, बाहों में बाहों को थाम लो ओ सनम दो कदम, आँखों को आँखों से आँखों को आँखों से जान लो मान लो। शनी थाम लो ओ सनम दो कदम आँखों से आँखों को आँखों से जान लो मान लो बाहों में बाहों को थाम लो हो सनम दो कदम